Grippowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Grippowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Grippowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, jest 12. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna rozpatruje sprawę nieruchomości przy Nowogrodzkiej 6A. To kolejna badana przez komisję kamienica, przejęta wraz z lokatorami. Sześciu gdańskich policjantów zostało niegroźnie rannych podczas pościgu za pijanym kierowcą. W Berlinie rozpoczynają się sondażowe rozmowy o utworzeniu nowego koalicyjnego rządu. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwa przesłuchanie lokatorów kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A. To właśnie sprawą prywatyzacji tej nieruchomości zajmuje się dziś komisja weryfikacyjna. Rozprawie przysłuchuje się nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, co wynika z tych zeznań? Z zeznań dwóch dotychczas przesłuchanych lokatorek wynika, że po przejęciu kamienicy przez spółkę Jowisz mieszkańcy nieruchomości byli w taki sposób traktowani, by jak najszybciej się wyprowadzili. Nowi właściciele chcieli zrobić z Nowogrodzkiej 6A luksusowy apartamentowiec, więc mieszkańcy płacący 6 zł za metr kwadratowy byli jej niepotrzebni. Rozpoczął się uciążliwy remont, odcinanie mediów, a także nocne telefony i, jak zeznawała jedna z mieszkanek, Alicja Dobecka-Olsen, nachodzenie lokatorów w mieszkaniach. Tylko było jedyne pytanie i to tak, no, na ostro powiedzmy. Nawet w zastępstwie dzień dobry, tak? Tak. No, kiedy się wyprowadzacie? Bo my mamy akt notarialny i w związku z tym macie się wyprowadzić. Czy straszono panią eksmisją albo w jakiś sposób panią inny nękano? Kto to robił? Tak, straszono nas, że w razie czego będzie eksmisja. Dotychczas wyprowadziło się 80% lokatorów Nowogrodzkiej 6A. Przedstawiciel spółki Jowisz mimo wezwania nie stawił się na dzisiejszą rozprawę. Dziękujemy, relacjonował Aleksander Przoniak. Lekarze rezydenci prowadzący głodówkę w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie na prośbę władz szpitala zmienili miejsce protestu. Z halu głównego placówki przenieśli się do części administracyjnej szpitala. To 17 dzień głodówki. Lekarze rezydenci walczą o wyższe nakłady na służbę zdrowia i podwyżki. Polskie siły zbrojne potrzebują nominacji generalskich, tak mówił w Trójce szef MON-u Antoni Macierewicz. Zapewnił zarazem, że jego stosunki z prezydentem są dobre, a tarcia zdarzają się na niższych szczeblach. Ostatnie nominacje miały mieć miejsce 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego, ale prezydent odmówił ich podpisania. Armia potrzebuje nominacji generalskich. Pierwsze nominacje wysłałem tak, żeby one mogły być 3 maja zrealizowane. Niestety tak się nie stało. To jest sytuacja niedobra. One nie były związane z strategicznym przeglądem obronnym. One są związane z koniecznością uzupełnienia dowództwa poszczególnych jednostek operacyjnych. Różnica poglądów między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a MON-em w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia wojskiem dotyczą m.in. prerogatyw prezydenta i samych struktur. Nowy system ma przywrócić odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Sześciu gdańskich policjantów doznało niegroźnych obrażeń podczas pościgu za nietrzeźwym kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna, uciekając, uderzył w 3 auta, w tym 2 radiowozy. Zatrzymał się dopiero, gdy jego samochód wpadł na przydrożne bariery. Kierowcą Volkswagena okazał się 28-latek z Gdańska, u którego badania alkomatem wykazało promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na mężczyźnie ciążył już zakaz prowadzenia pojazdów. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, za spowodowanie wypadku drogowego do 3 lat, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości do 2 lat więzienia. Zmarł Ryszard Kowalczyk, który razem z bratem Jerzym wysadził aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w 1971 roku. To był ich sprzeciw wobec krwawego stłumienia protestów na Wybrzeżu w grudniu 70 roku. Rozpoczynają się rozmowy koalicyjne partii, które spróbują utworzyć wspólnie nowy niemiecki rząd. Chadecy najpierw będą rozmawiali z liberałami, a następnie z zielonymi. Eksperci przewidują, że będą to wyjątkowo trudne negocjacje, które mogą potrwać nawet do przyszłego roku. Poszczególne partie od początku stawiają żądania trudne do zaakceptowania dla innych. Przewodniczący FDP Christian Lindner zapowiedział, że nie zgodzi się na to, aby ministrem finansów w przyszłym rządzie został polityk CDU. Z kolei zieloni nie chcą zaakceptować ministra z FDP i nie godzą się na wysoki pułap w przyjmowaniu migrantów. Przed niepotrzebnym stawianiem barier ostrzega szef klubu parlamentarnego CDU-CSU Volker Kauder. Chciałbym poradzić, aby wszystkie partie utrzymały przyjacielski klimat w sondażowych rozmowach między partiami, a to oznacza, że żadnego dnia nie powinno dochodzić do wzajemnych animozji.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, kłaniam się. Prawie 10 minut po południu. Głodówkę w następnych miastach, rozszerzenie protestu zapowiedzi lekarze rezydenci. Do pracy chcą wrócić pod warunkiem, że rząd zgodzi się na ich postulaty. Czego oczekują? Niezmiennie podwyżki płac, zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce do 6,8% PKB. W tej chwili wydajemy około 4,4%. Oczekiwania płacowe lekarze rezydenci nieco ograniczyli do około 4400 zł brutto. W tej chwili zarabiają średnio w granicach 2200 zł na rękę, czyli netto. Problem jest duży, ponieważ w Polsce, jak wiemy, proszę Państwa, brakuje lekarzy w tej chwili około 30%. Pielęgniarek jeszcze więcej, bo około 40%. Według Naczelnej Rady Lekarskiej za granicą pracuje 30 tysięcy lekarzy. Rocznie blisko 900 wyjeżdża za granicę. Powodem decyzji o wyjeździe, jak wiadomo, są m.in. zarobki. W Niemczech młody lekarz też zarabia powyżej 2000, tyle że euro. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce na 1000 mieszkańców wskaźnik liczby lekarzy to 2,2. Wynik najgorszy w całej Unii. Pewnie lepiej nie będzie, bo lekarzy potrzebują Niemcy, Szwajcarzy, państwa skandynawskie. Staliśmy się takim zapleczem dla Europy, bo kształcimy dobrze i, jak podkreślają niektórzy, za darmo. Zapewne dlatego rząd planuje uproszczenia w zatrudnianiu lekarzy zza naszej wschodniej granicy. Jak podaje dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, już teraz pracuje u nas 1100 obcokrajowców. Będzie z pewnością więcej. Dziś pytania, czy oczekiwania lekarzy, medyków są słuszne, a moim gościem jest pan Damian Patecki, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Postulat płacowy lekarzy rezydentów to w tej chwili 4400 zł brutto, to w granicach, dobrze liczę, 3100 kilkudziesięciu złotych netto, prawda? 1,5 średniej krajowej. Może w tej sprawie porozumienie jest możliwe, skoro rząd przewidział podwyżki dla rezydentów od grudnia. To znaczy tak, panie redaktorze, szanowni słuchacze, kwestia wygląda w ten sposób, że dla nas najważniejszym postulatem jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB i to jest tak naprawdę nasz pierwszy postulat. Ja wiem, że spektakularnie na antenie i w mediach brzmi to, że lekarze oczekują podwyżek i tak dalej, ale ja tam byłem i głodowałem przez 5 dni. Ja to rozumiem, tylko wie pan, ja od tego zacząłem nieprzypadkowo, ponieważ staram się być praktyczny i myślę, że do tego porozumienia płacowego jest bliżej zdecydowanie, aniżeli do realizacji postulatu podwyższenia nakładów na ochronę służby zdrowia w Polsce do 6,8%, bo to w tej chwili jest abstrakcja. Powiem szczerze, że ośmielę się nie kłócić z panem redaktorem, bo nie sądzę, żeby kwestia porozumienia była kwestią finansową. Moim zdaniem dla rządu i Ministerstwa Zdrowia to jest tak naprawdę kwestia godnościowa, bo oni uważają, że nie mogą z nami negocjować ani rozmawiać i na każdym z 25 spotkań, jak odbyliśmy z ministrem zdrowia, była mowa o tym, że tu nie ma mowy o negocjacjach. My nie jesteśmy dla rządu jakimkolwiek partnerem do Ale rozmów, więc... Sytuacja myślę, że się bardzo zmieniła w ciągu ostatnich dni, także myślę, że to akurat pocieszające dla państwa. Myślę, że staliście się w tej chwili partnerem, ale wracając do tych 6,8%, jeśli pan pozwoli, to wyliczono, że to jest rocznie około 40 miliardów złotych sztywnych wydatków państwa. No wie pan, to nawet ekonomiści życzliwi dla lekarzy rezydentów komentują, że takie oczekiwanie jest po prostu niemożliwe do realizacji. To znaczy, moim zdaniem to wynika przede wszystkim z niedouczenia tych ekonomistów i z tego, że nie orientują się w najnowszej ekonomii i nie patrzą na problem całościowo. Oczywiście, jeśli potraktujemy ekonomię w ten sposób, że bierzemy sobie karteczkę, na plus dajemy wpływy, a na minus wydatki. No to może się okazać, że ochrona zdrowia jest czymś takim, gdzie trzeba cały czas ciąć koszty, no bo każdy wydatek jest zły. Ale jeśli popatrzymy na problem państwa całościowo i zastanowimy się na to, ile pieniędzy my tracimy tak naprawdę na to, że ludzie nie mogą pracować, bo są chorzy, bo czekają w kolejce do operacji, że pobierają renty, zasiłki chorobowe, jak popatrzymy na to, to mogłoby się okazać, że tak naprawdę to 40 miliardów złotych to są grosze w porównaniu z tym, ile my pieniędzy tracimy, ile my pieniędzy wydajemy w błoto. Tu zgoda, bo pewnie takie wyliczenia i takie potraktowanie sprawy przyniosłoby konkretne liczby, konkretne wyniki, zważywszy, że w systemie są takie elementy, które naprawiać i zmieniać trzeba natychmiast. Podług na przykład raportu uczelni Łazarskiego, pani doktor Małgorzaty Gałązki-Sobotki, 20%, i to jest uwaga do wszystkich nas, 20% pacjentów zamawia wizytę, ale nie przychodzi, z tej wizyty nie korzysta. Strata, prawda? Oczywiście. I to jest taka kwestia, na przykład jak za czasów pana posła Sośnierza na Śląsku były te karty, każdy pacjent miał. Mhm. Czemu czegoś takiego nie można zrobić w skali kraju? Czemu na przykład nie można zrobić w ten sposób, żeby pacjent miał swoją kartę, do której każdy lekarz ma dostęp? I wtedy można by na przykład zastanowić się, jakie badania są potrzebne, czy trzeba te badania powtarzać. Ale tutaj chciałbym postawić też sprawę jasno, że to, co jest powtarzane w debacie publicznej, to, co mówi część ekonomistów i przedstawicieli rządu, jakoby tak naprawdę problemem było to, że te pieniądze jakoś w kosmiczny sposób wypływają i że najpierw trzeba doszczelnić, zanim się dołoży pieniądze, jest oczywiście nieprawdą. To jest bardzo duże nadużycie myślowe. Porozumienie rezydentów oczekuje otwarcia rozmów na temat rządowej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zresztą jest taki w Sejmie projekt, obywatelski projekt o płacy minimalnej pracowników ochrony zdrowia. Tyle, że wie pan, z punktu widzenia, przynajmniej tak argumentują rządzący, z punktu widzenia sztywnych wydatków państwa, znów wracamy do budżetu, do pieniędzy, to jest szalenie niebezpieczne, bo wszystkie grupy zawodowe w ochronie zdrowia, to nie trzeba być Einsteinem, żeby się domyślić, oczekiwać będą podwyżek. Myśli pan, że stać nas na to? Znaczy ja powiem tak, ja bardzo wierzę w rząd Prawa i Sprawiedliwości, w rząd dobrej zmiany, zwłaszcza w pana ministra Morawieckiego, kiedy mówił o swoim planie zrównoważonego rozwoju, w którym bardzo mocno akcentował rolę wykształconych, wysoko wykwalifikowanych pracowników dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Mm-hmm. Zwłaszcza takie pomysły na likwidację dziury w VAT-ie. I też czekam właśnie na całościowe podejście do tematu wydatków socjalnych, społecznych, zdrowotnych, jakie poświęcamy, bo w tej chwili brakuje koordynacji pomiędzy poszczególnymi resortami i działami naszego państwa, co doprowadza właśnie do takich sytuacji. A tutaj bardzo trzeba mocno podkreślić, że całe środowisko medyczne jest otwarte na dialog i my byśmy na przykład chcieli, żeby nasz projekt i projekt rządowy został wzięty razem do pracy, o co zabiegaliśmy parę miesięcy temu, i żeby udało się wypracować pomiędzy tymi projektami jakiś sensowny kompromis. To w takim razie rozumiem, że deklaruje pan chęć przystąpienia do rozmów w ramach takiego zespołu, który został powołany. Myślę o tym zespole kierowanym przez panią wiceminister Józefę Szczurek-Żelazko. Czy tak? A co pana tak rozbawiło? Przepraszam, po prostu kwestia jest taka. My w ubiegłym roku bardzo ciężko pracowaliśmy w zespole powołanym przez ministra zdrowia do zmian kształcenie podyplomowym. Mm-hmm. Odbyło się bardzo dużo spotkań. Powstały fantastyczne rekomendacje, po czym prace tego zespołu nie zostały upublicznione. Po prostu efekt pracy tego zespołu był za dobry, żeby go upublicznić. Zbyt niekorzystny prawdopodobnie dla Ministerstwa Zdrowia. Nie wiemy dlaczego. I tutaj my odmówimy udziału w pracach tego zespołu. Mm-hmm. Mamy takie sygnały, że być może całe środowisko medyczne, inne związki zawodowe też odmówią, jak i pracodawcy, ponieważ tak naprawdę ten zespół nie ma żadnego sensu. Panie doktorze, czyli no tak, tutaj mamy jasność, jeśli chodzi o stanowisko w sprawie prac tego zespołu. Wczoraj, wiedząc, że się z panem spotkam, przeglądałem blog, nie jeden zresztą, lekarzy, młodych lekarzy, którzy są, pracują w Niemczech. Opisywali warunki pracy, miejsca pracy, oczywiście płace również, bo dyskusja cała rozgorzała pod tym blogiem. I tak pomyślałem, że potrzeba, nie wiem, może dwóch dekad, może więcej, by dojść do średnich zarobków dla młodych lekarzy, tych analogicznych w Niemczech. Żaden polski szpital nie jest w stanie konkurować płacami z pracodawcami niemieckimi. To znaczy tak, postawmy sprawę jasno. Cały czas Źródłem problemów są zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia, z których wynikają wszystkie inne problemy. Mhm. Oczywiście, że nie możemy dojść do niemieckiego poziomu wynagrodzeń, między innymi dlatego, że my zarabiamy w złotówkach, a oni zarabiają w euro. Mhm. Tutaj bardziej chodzi o pewne proporcje, o pewnego rodzaju sprawiedliwość społeczną, z którą nie mamy do czynienia. Jeszcze chciałbym tylko dokończyć wątek tamtego zespołu, że my podzielamy, to było chyba zanim wypowiedziane przez Solidarność, że miejscem pracy jest Rada Dialogu Społecznego, że nie ma sensu powoływać kolejnego zespołu, skoro mamy Radę Dialogu Społecznego i w cywilizowanym kraju, no to takie rozmowy powinny się odbywać pomiędzy rządem, pracodawcami, a pracownikami. Rozumiem, czyli w radach, kończąc to pierwsze nasze spotkanie, rozumiem, że w Radzie Dialogu Społecznego takie rozmowy bylibyście skłonni podjąć? To znaczy tak, z tym, że kluczowe jest zwrócenie uwagi na to, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie kwestia wewnętrznych ustaleń rządowych i tutaj zespół nie ma żadnego znaczenia, bo ponieważ kwestią jest definiowanie priorytetów i znajdowanie pieniędzy. To jest to, co mówili politycy, że w 2009 roku, kiedy był kryzys, to cięto wydatki w każdym ministerstwie o 10%, żeby znaleźć pieniądze. Więc skoro to się dało zrobić, to da się teraz też zrobić, tylko to jest problem taki, że musimy się zastanowić nad tym, co jest ważne i to jest to, co staram się mówić wszędzie, że kiedyś na przykład wierzyliśmy w to, że musimy mieć dziurawe drogi i że nie możemy mieć autostrad jako naród, bo taka jest nasza mentalność, ale jakoś to się zmieniło, a my cały czas wierzymy, że musimy mieć złą ochronę zdrowia, bo brakuje nam odwagi cywilnej i takiej inteligencji, żeby po prostu wyjść z tego zaklętego kręgu. I wierzymy w to, że każdy sobie może poradzić, nie wiem, idąc prywatnie do lekarza, czy wykupując pewną opiekę, ale kiedy dochodzi do naprawdę poważnych sytuacji, no to potrzebujemy publicznej ochrony zdrowia. Może rząd przesadził z propagandą sukcesu i niepotrzebnie ciągle mówi o nadwyżce w budżecie, choć i tak ta nadwyżka nie zlikwiduje deficytu budżetu rocznego na koniec roku, choć wynik końcowy pewnie będzie lepszy. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze, dobrze? Oczywiście, bardzo dziękuję. Damian Patecki, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jest moim gościem 21 minut po południu. Dziś pytanie, czy oczekiwania medyków są słuszne. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa do państwa dyspozycji. Tam sondaż. Pamiętam, jak całkiem niedawno pytałem państwa w audycji za, a nawet przeciw, o ewentualną podwyżkę składki zdrowotnej z 9 na więcej. Większość słuchaczy trójki była przeciwna takiemu rozwiązaniu. No, co może nie dziwić, bo nikt nie lubi płacić wyższych podatków. Niemniej przypomnę, że w państwach Unii ta składka w relacji do płac to od 11 do nawet 14%. 23 minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy oczekiwania medyków są słuszne. Panie Arturze, witam. Halo? Dzień dobry, kłaniam się panu. Artur Swojnowa, stały słuchacz. Panie Kubu, ja mam takie wrażenie, że cały ten protest to jest takimi grubimi nićmi szyty. Moim zdaniem sprawa polityczna, bo po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że wszyscy młodzi pracownicy to nie mają jakichś dużych apanaży i tak dalej. Na początku przynajmniej. Kolejna sprawa, no tutaj nawet usłyszałem przed chwileczką, bo tak słucham pana audycji, zresztą nie pierwszy raz. Wie pan, ale a propos tych płac, może jednak, panie Arturze, w relacji do średniej krajowej, choć ona z wielu powodów jest nieco zawyżona w Polsce, ale w relacji do innych zarobków, innych zawodów, taka płaca, jak czytam, wie pan, lekarz stażysta, na przykład szpital w Szczecinie, na rękę 1450 zł, a rezydent w granicach 2100. Może te relacje są mocno zachwiane? są zachwiane, panie Kubo, i jak wiemy, pan, nasz wiceminister Morawiecki, no pracuje tutaj bardzo ostro nad tym. Dopiero mamy 2 lata, no, z małym haczykiem. No dajmy im troszeczkę czasu na to wszystko, bo naprawdę te zmiany idą w dobrym kierunku, uważam. Co na co pan Robert? Panie Robercie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja też uważam, że one są słuszne, te żądania. Tyle tylko, że to już zostało spalone właśnie z przyczyn politycznych, ponieważ, znaczy ja nie wiem, czy one nie są, ponieważ ja się nie znam oczywiście na rzeczy, nie wiem, czy one nie są zbyt wygórowane, natomiast są słuszne, bo medycyna na biało bardzo mało w Polsce, przynajmniej na początku. Natomiast no, zostało to niestety wzięte w potwornie śmierdzącą otoczkę polityczną. Ja tylko wymienię kilka słów, choćby Franceniuk, Kramek, Kijowski, Janda i tak dalej. I to już całkowicie wypacza ten protest, a najgorsze jest to, że ci młodzi ludzie nic z tym nie robią. Nic nie robią z tym, że ta nienawiść tamtego towarzystwa całkowicie jakby wypaczyła merytoryczny sens tego protestu i w tym momencie on już jest spalony. To jest prawda, ale przypomnijmy sobie z przeszłości, że te pieczenie przy różnych okazjach różne partie i różne grupy polityczne starały się piec. Pani Alicja, o ciekawym wątku, jak sądzę, moim zdaniem w obecnej sytuacji bardzo pomogłaby drobna zmiana w opłacaniu składek zdrowotnych. Jeśli ktoś opłaca składkę i ma do tej składki wpisaną inną osobę, na przykład żonę, dzieci, rodziców, to powinna być ona odrobinę wyższa. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, to ja. Tak. Dzień dobry, nie, tak. Nie ja, czyli pan. Witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, że lekarzom należy się podwyżka, dlatego że ja jestem, mam upośledzoną prawą stronę po całości. W lipcu zarejestrowałem się do neurologa, wizytę mam w marcu. Więc dziwi mnie bardzo to, dlaczego tak długo, bo już ileś 10 lat płacę tą składkę. 26 minut. Pozdrawiam pana po południu. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Mam nadzieję, że dojdzie do rozmów. To jest jedna rzecz. Od tego zaczniemy, bo można rozwiązać tylko konflikt poprzez dyskusję i poprzez pewne ustalenia. Natomiast czy są słuszne? Jeśli chodzi o te postulaty, które medycy wysuwają, to one są oczywiście w pełni słuszne, bo niedofinansowanie systemu jest takie, jakie jest. No, każdy o tym wie i każdy o tym mówi. Teraz tylko chodzi o to, żeby podjąć decyzje polityczne, żeby no, coś zrobić, żeby wyjść z tej sytuacji, żeby dola pacjentów była zdecydowanie lepsza. Co za tym idzie również wszystkich, którzy zajmują się pomocą tym pacjentom, między innymi młodych medyków. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Robercie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Zacznę od początku. Jestem za tym, żeby lekarze zarabiali więcej. Mówię o młodych lekarzach, ale pierwszy warunek, jeżeli skończą studia, to powinni odrobić w kraju przynajmniej 2 lata. Za to, że za darmo studiowali na koszt nas wszystkich, czyli podatników. I po tym 2 latach niech sobie jeżdżą gdzie chcą, niech pracują gdzie chcą, za ile chcą. To jest ich sprawa prywatna. I teraz wrócę do początku. Tak. Jestem ze Śląska, mieszkam w Wielkopolsce w tym momencie. Mam świetną kartę od pana Sośnierza, gdzie na Śląsku funkcjonuje ta karta. Poza Śląskiem to jest po prostu jakaś tragedia. Trzeba się rejestrować. Wszyscy mają komputery, tylko nie wiem po co mają te komputery, żeby stały się kurzyły. Wszyscy używają kalendarzy, notesów. Żeby się zarejestrować, nie można się zarejestrować internetowo. Ja mówię cały czas o państwowych czy pseudoprywatnych. Czyli cały tak? System rozumiem, by komputerowy, absolutnie internetowy zmiany, ale panie po prostu nie działa. Skończyć, tak, ale jedno skończyć. Zdanie. Tak, po prostu, tak jak wcześniej było powiedziane, 2 pokolenia są potrzebne, żeby mentalnie ludzie dorośli do tego, żeby to wszystko zmienić od podstaw, czyli od samej rejestracji. Miało być jedno zdanie. Pozdrawiam, pan Robert napisał. Nie, żądania nie są słuszne. Lekarze powinni domagać się prywatyzacji usług, jak i uwolnienia ubezpieczeń zdrowotnych. To jest droga, zdaniem słuchacza, do lepszych zarobków oraz skrócenia kolejek, a nie roszczenia od państwa, co jest tożsame z żądaniem podwyżki podatków. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Jeżeli chodzi, będę mówił hasłowo tylko, jeżeli chodzi o zarobki lekarzy rezydentów są tak beznadziejne i tak śmieszne, że nawet nie ma o czym mówić. jest druga rzecz, że odpracowywanie studiów tak zwanych, to musimy rozciągnąć wtedy na wszystkie rodzaje studiów, a musimy wziąć pod uwagę, że ochrona zdrowia i edukacja są to osiągnięcia cywilizacyjne. One nie mogą mieć nic wspólnego z ekonomią. To znaczy, można mieć 10 czołgów mniej i wtedy... Ja rozumiem. Czyli krótko mówiąc, kształcenie tych lekarzy to jest po prostu nasza inwestycja. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałam zgodzić się z poprzednikiem, który powiedział, że trzeba jednak odpracować studia, a poza tym roszczenia tak, ale nie za sam fakt bycia lekarzem. Niech się czymś najpierw wykażą. To wszystko, co miałam do powiedzenia. Pozdrawiam panią, pani Anno. Marek Balicki, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. Oczekiwania w tych wszystkich punktach, które są przedstawione w postulatach, są słuszne. Nikt nie zakwestionuje, w tej chwili nawet opozycja, chociaż kiedy rządziła, kwestionowała podwyższenie nakładów na ochronę zdrowia, to dzisiaj to popiera, czyli powinniśmy osiągnąć średni pułap europejski. Pytanie jest, w jaki sposób to zrobić i w jakim czasie. No bo podwyższenie nakładów na zdrowie, jeśli chcemy utrzymać Narodowy Fundusz Zdrowia. A większość sił politycznych, zwłaszcza opozycja, domagała się utrzymania NFZ-u, no to NFZ jest finansowany ze składki, czyli podwyższenie finansowania ze środków publicznych pociąga za sobą konieczność podwyższania składki zdrowotnej. I to można zrobić. Myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać w debacie publicznej, ale tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Gdyby przyjąć inne rozwiązanie, że z budżetu państwa będą dotacje na określone zadania, to też nie jest możliwe z dnia na dzień podwyższenie o 50%. I ostatnia rzecz, to jest sprawa ogólnospołeczna, ogólnopubliczna, więc ona powinna być przedmiotem nie tyle porozumienia z grupą zawodową, małą czy dużą, ile przedmiotem szerszej debaty. Nie wiem, jest Rada Dialogu Społecznego, jest Parlament. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam, dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, niektórzy ukuli takie określenie biedni pracujący i mam wrażenie, że właśnie z taką grupą zawodową mamy w tym przypadku do czynienia. 2200 na rękę średnio, czasem mniej. Praca w pełnym wymiarze. Duży stres, bo z jednej strony jeszcze doświadczenie specjalizacji nie ma, brak, a z drugiej normalna, pełnoprawna odpowiedzialność. Przymus brania dyżurów, bo wyjścia nie ma, trzeba utrzymać rodzinę. Czasami nawet 15 w miesiącu. To są dyżury 24 godzinne, czasem 48-godzinne. Tak wygląda praca lekarzy rezydentów. Tak musi być? Ja myślę, że tutaj nie wszyscy słuchacze mają pełną orientację, więc abstrahując od oczywiście tego, że nakłady na ochronę zdrowia powinny wzrosnąć, to doprecyzujmy to, co pan zacytował. Mhm. Mówmy brutto, ponieważ oczywiście netto, na płace netto różne rzeczy są, więc tak. Brutto to jest na tą chwilę 3200 do 3900. Mm-hmm. To jest za pracę bez dyżurów. Mm-hmm. Do tego dochodzą dyżury, które lekarz rezydent ma trzy obowiązkowo pełnić. No, na tym również polega edukacja. Oczywiście tych dyżurów to często jest więcej, jak pan powiedział. Nie wiem, jak to jest szczegółowo teraz, ale przy kilku dyżurach, czyli tych obowiązkowych, może jednym, dwóch więcej, w tym dyżur świąteczny, to jest mniej więcej druga pensja. Tak to się układa, jeżeli chodzi o finanse. Sugeruje pan, że biorą te dyżury ponad miarę, bo chcą za wszelką cenę zarobić? Nie. Często biorą też dlatego, że muszą, dlatego, że brakuje lekarzy, tak czasami jest. A czasami dlatego, że chcą dodatkowo zarobić i pracują w innych miejscach. Są to różne... To jest bardzo to indywidualne, prawda. Ale panie redaktorze, tak. Ja tego proszę nie traktować, że jest to ocenne z mojej strony. Ja tylko, żeby była w dyskusji pełna jasność, mm-hmm. to mówię, jaka jest sytuacja. Chciał pan pokazać, że ma pan po prostu ogląd. Rzeczywiście są przypadki bardzo, bardzo indywidualne, bo słyszał pan zapewne o takim przypadku szpitala w Międzylesiu. Tam dyrekcja, to słynny przypadek komentowany również przez lekarzy rezydentów, tam dyrekcja proponowała lekarzom rezydentom zdecydować wystawienie większe pieniądze za nocny dyżur. Ale wie pan, na jakich warunkach? Lekarz rezydent jest sam na oddziale przyjęć. Kto jak kto, ale to pan akurat wie, że taki oddział to bywa po prostu horrorem. Tu ktoś krzyczy, tu ktoś ma urwaną rękę, tu ktoś zasłabł. Ten lekarz jest sam, pacjent oczywiście zirytowany i teraz uwaga, trzeba przyjąć 200 pacjentów. Pan się dziwi, że nie chcą takich dyżurów brać? Wolą te na oddziale? Dobra. Dobrze, to panie redaktorze, to też dalej doprecyzujmy. Aha. Jeżeli gdzieś jest sytuacja taka, jak pan mówi, a szczerze mówiąc, trudno mi sobie to wyobrazić, że jest jeden na 200 chorych, czyli rozumiem w domyśle, pan twierdzi, że co do przypadek dla chirurga, ortopedy, internisty, to wszystko robi jeden lekarz, no to jest jakaś patologia w tym szpitalu, dlatego że są osoby, które przychodzą i konsultują poszczególne przypadki, poszczególne sytuacje, które są w izbie przyjęć. Również jeden nie powinien być, oczywiście. Mhm. Dalej, jest inna sytuacja z lekarzem, który to jest jego pierwsze kilka miesięcy rezydentura. Inna jest sytuacja, kiedy już 3 czy 4 lata pracuje. To jest też jak gdyby jasne. Oczywiście ten lekarz w pierwszych tygodniach, czy pierwszych miesiącach rezydentury, to rzeczywiście pewnie obawia się, jeszcze wiele rzeczy chce, tak jak stażysta, konsultować i uzgadniać z kimś starszym i on pewnie nie powinien w takim miejscu szczególnie trudnym dyżurować, a jest sytuacja taka, kiedy samodzielnie oczywiście, jako jedyny, jest sytuacja, kiedy on już ma pewne doświadczenie, niedługo będzie zdawał specjalizację. Więc sytuacja są jest bardzo trudna, indywidualne, ale wrócę jeszcze do tego przypadku. W złym kierunku idziemy, jeżeli dobrze, pan to pozwoli. To jedno zdanie tylko a propos tego szpitala konkretnego, o którym wspomnieliśmy, tam oczywiście konsultacje się odbywają, bo są lekarze na oddziale, niemniej na dyżurze w izbie przyjęć jest jeden lekarz. 4400 brutto, bo woli pan posługiwać się sumami brutto. To jest propozycja do zaakceptowania. Na taką płacę od już liczą rezydenci. To znowu mamy, też bądźmy precyzyjni, skoro pan wyłącznie wokół tego chce się koncentrować, minister Radziwiłł zaproponował rezydentom w tym roku, wstecznie od lipca, od 90 do 130 zł podwyżki, od 1 stycznia kolejne 130, 109 do 190. Czy dla wszystkich specjalizacji? No, mówił, że dla wszystkich, a dla tych, którzy teraz rozpoczynają specjalizację i którzy są w tych specjalizacjach tych deficytowych, szczególnie potrzebnych, to jest dodatkowo 1200 zł już od grudnia dla tych, którzy teraz rozpoczynają rezydenturę tych 20 deficytowych. Ja rozumiem, tylko że właśnie na to zwracają... I droga dojścia w ciągu 4 lat dla wszystkich, z tego co mówił pan minister, tu jego cytuję, że nikt nie będzie mniej zarabiał niż tam około, zdaje się, niecałe 5 do powyżej 6. No ale to za wiele lat. Panie redaktorze, za 4. Tak. Za 4 lata. A w międzyczasie już po 100 kilkadziesiąt złotych co roku podwyżek. Mm-hmm. Panie redaktorze, ja, żeby było jasne, tak, ja tego nie oceniam. Żeby było też jasne, bo to też pewnie słuchacze nie wszyscy wiedzą, że nie wszyscy lekarze robią specjalizację w ramach rezydentury, która jest zamawiana przez państwo. Część z nich jest zatrudniana przez na przykład dyrektorów szpitali czy przez dyrektorów przychodni i robią specjalizację w ramach tego zatrudnienia. Mhm. Kiedyś to była jedyna forma robienia specjalizacji, czyli krótko mówiąc, ktoś po studiach, po stażu był zatrudniany przez dyrektora w ramach pracy, najpierw jako młodszy asystent, później asystent, robił specjalizację. Tak to było kiedyś. Od pewnego czasu państwo to w jakim sensie ingeruje, też zamawiając szczególnie... I próbuje regulować. Próbuje, tak, dokładnie. Znaczy, to jest... Próbuje modulować ten system, zamawia rezydentury i za nie płaci. Oczywiście to jest wygoda też dla dyrektorów, bo w tym momencie dyrektorzy mają za darmo tego pracownika istotne, i płacą tylko to za prawda, to jest istotne, jeszcze, bo i też jeszcze, rezydentom płaci budżet. Do końca wszystko jasne, to większość tych protestujących, przynajmniej kierownictwa tych protestu rezydentów i kierownictwa porozumienia rezydentów, dostała te rezydentury za czasu ministra Rukowicza, czyli w jakimś sensie za pośrednictwem dyrektora podpisali umowę z ministrem Arłukowiczem. Teraz mamy sytuację taką, że minister Arłukowicz sam kwestionuje własne decyzje sprzed 3 lat. Rozumiem. Natomiast, żeby było też jasne, ja nie twierdzę, że oni zarabiają wystarczająco. Chciałbym, żeby zarabiali lepiej. A wszystko, co powiedziałem tu, nie dlatego, że ja uważam, że oni mają bardzo dobrze, bo nie mają, ale też są lekarzami na dorobku, tylko żebyśmy mieli precyzyjny obraz sytuacji. I tak? Myślę, że teraz, i teraz bo mamy ja na pewno, wie pan, bo ja słyszałem na pewno pełniejsze informacje, że dyżurują za darmo i że wszystko, ta pensja netto czy brutto, to jest za wszystko. No nie. To nieporozumienie, ale nie. Od początku już nawet z moim gościem, panem doktorem Damianem Pateckim, to wyjaśnialiśmy. Okay. Panie pośle, wrócimy... No i trzeba oczywiście zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, to jest poza dyskusją. To tak. Tylko też oczywiście trzeba podjąć decyzję skąd i być może jednym z pytań, które za pośrednictwem pana należy zadawać słuchaczom, wie pan, czym byłem? To taka propos, tak? Jeśli pan pozwoli, bo chciałbym, powoli zmierzam do końca tej rozmowy, usłyszymy się na antenie za kilkanaście minut, raz jeszcze. Wielu słuchaczy czeka, ale jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo byłem zszokowany tym raportem, tą informacją. Już powoływałem się na ten raport pracowników naukowych uczelni Łazarskiego. 20% pacjentów, powtórzę, zamawia wizyty, nie przychodzi do lekarza. To jest przecież czas, to są pieniądze, bo w tym czasie można... przyjąć kogoś innego, prawda? No, wie pan, przestańmy sobie żartować i zacznijmy się dyscyplinować, bo to są wspólne pieniądze. Ale wie pan, z czego to się bierze? To może często wprowadzić odpłatność, no jakąś odpowiedzialność. Wie pan, z czego to się bierze? To się bierze z tego, że jest za darmo, z tego się bierze. Nie. No pewnie też, ale nie jedynie dlatego. Dlatego, że przez lata nie dorobiliśmy się systemu informatycznego. A, to już słuchacze mówili. Za Łukowicza wydano 500 milionów na informatyzację, którą należy zapytać, gdzie ona jest. Nie ma jej. Nie ma tej informatyzacji. No dobrze, i w ale... tym momencie pacjenci się mogą zapisywać, trudno im się dziwić, bo zobaczy, chcą sprawdzić, gdzie będzie szybciej, w kilku miejscach. Tak jest. I tak to działa. I też blokują. Panie pośle, rozmowy ciąg dalszy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Poseł Tomasz Latos, Sejmowa Komisja Zdrowia, jest moim gościem. Pan Stefan. Panie Stefanie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Króciutko na temat. W mojej rodzinie najbliższej mam kilku lekarzy, w tym między innymi jednego, właściwie dwóch rezydentów. Nie powiem jakiej specjalności, bo nie o to chodzi. Faktycznie podstawowa pensja lekarza rezydenta jest bardzo niska, natomiast za dyżury ta osoba i ta druga zarabia około 20 paru tysięcy złotych. Wszyscy w służbie zdrowia wiedzą, lekarze szczególnie... 20 paru tysięcy miesięcznie? Dokładnie, brutto. Mówię o kwocie brutto. Ja wiem, ale to chyba dyżuruje na okrągło. Sporo dyżurów, natomiast nie jest to lekka praca. Natomiast im lekarz ma większy staż, ma specjalizację, zarabia więcej. Za dyżury, nie znam dokładnych, nie chcę teraz kłamać, dokładnych kwot, ale są to naprawdę bardzo duże pieniądze. To może dajmy szansę samym zainteresowanym jeszcze pewnie zdążą, by zadzwonić do nas lekarze, którzy o tych stawkach być może poinformują. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie, oczywiście powiem tak, są słuszne żądania, tylko że takich słusznych żądań to mamy w Polsce bardzo wiele i nie znaczy to, że muszą być one natychmiast zrealizowane. Jeżeli ktoś mówi, że potrzebne jest więcej pieniędzy na zdrowie, to powinien od razu mówić, na co tych pieniędzy potrzebnych jest mniej i skąd je brać. W strukturze wydatków państwa zdrowie i tak jest na drugim miejscu, z tego co widzę tutaj w tabelce, a wyżej są tylko emerytury i renty. 93 miliardy w tej chwili. Także no, trzeba wiedzieć, skąd te pieniądze brać. A ja bym na przykład po 15 lat po studiach, po doktoracie chciał zarabiać tyle, ile rezydent i zarabia, ale daleko mi do tego. Pan to Tadeusz. Mnie też trochę smuci. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witamy, halo. Chciałbym poinformować, że dzień dobry. Dzień dobry. Studia medyczne w Polsce co roku zwiększa się liczba studentów, którzy studiują płacąc za studia. Mhm. I dzisiaj, prawda, osoby, które dzwonią do pana, mówią, że należy obciążać tych ludzi, prawda, którzy wyjeżdżają kosztami nauki. Chciałbym powiedzieć, że takich studentów co roku jest coraz więcej i te osoby, które dzisiaj każą im płacić, z kolei za parę lat będą krzyczeli, że studia medyczne są tylko dla bogaczy, prawda? Bo dzisiaj już około 20% studentów medycyny płaci za studia. Nie tylko zresztą studentów medycyny. Za kwadrans godzina 13. Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie. Przecież to jest tajemnicą Policzynela, że służba zdrowia jest niedofinansowana i składka, która była określona na początku transformacji jako 7,5%, była za niska i podwyższenie do 9% nie poprawiło sytuacji, a lata, które minęły, nie powodowały poprawy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu. A w tej chwili dramatem jest to, że zmniejszają się kadry, czyli za chwilę nie będzie nas miał kto leczyć. Zatem podwyższenie finansowania nie tylko idzie w tym kierunku, żeby poprawić jakość świadczeń, ale przede wszystkim, żeby zwiększyć liczbę personelu medycznego, co jakby jest jedno z drugim równoważne. Im więcej personelu medycznego, tym więcej przypadającego personelu na obywatela, a więc więcej czasu i więcej świadczeń ludziom udzielone, chorym ludziom. Więc jak najbardziej podpisuje się pod tymi postulatami rezydentów, młodych lekarzy, ponieważ dodatkowo ich sytuacja jest trudna, bo jako młodzi ludzie zarabiają tak niewielkie pieniądze, że w tej chwili wychowując swoje dzieci, zakładając swoje rodziny, gdyby nie pracowali na kilku etatach, nie mieliby jak ich utrzymać. Za 14 minut 13. Dziś pytanie, czy oczekiwania medyków są słuszne. Polecam naszą stronę internetową, jak zwykle tam sondaż. Ktoś napisał, zdecydowanie rezydenci mają rację, jeśli chodzi o odpracowywanie studiów w Polsce, czy na przykład informatycy nie powinni również odpracowywać. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jestem specjalistą, nie jestem rezydentem, więc postulat płacowy bezpośrednio mnie dotyczy, choć całkowicie się z nim zgadzam. Mhm. Dlaczego tak wielu specjalistów dołącza się do protestu? Dlaczego miałem w sobotę kolegów, którzy bliżej, mają 20... Bliżej mikrofonu, bliżej telefonu, panie Piotrze. Dobrze. Widziałem kolegów z 20 czy 25-letnim doświadczeniem na pikiecie w sobotę. Dlatego, że my wszyscy widzimy, że dryfujemy w kierunku tragedii. Mhm. Dryfujemy w kierunku, kiedy my już nie chcemy się godzić z tym, że kierując pacjenta do kolegi innej specjalizacji lub na badanie, wiemy, że on będzie czekał na to 6 czy 7 miesięcy, bo punkty się skończyły. Mhm. Że mówiąc, że konieczny jest u niego zabieg, wiemy, że zostanie zapisany na 2020 albo 2021 rok, co nie jest sytuacją normalną. My wszyscy się z tym nie zgadzamy, ale moi młodsi koledzy, którzy dopiero co skończyli studia, szczególnie ci najmłodsi, mhm, zderzają się z tą rzeczywistością i dlatego ich bunt przeciwko sytuacji, którą wszyscy uważamy za tragiczną, mhm, jest większy. Uważa pan za zasadny. Tak a propos, ktoś napisał, jestem lekarzem rezydentem. Pracuję w zawodzie 5 lat. Pracuję po 260, a 280 godzin miesięcznie na bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii. Nie mogę pracować mniej, bo nie zostawię pacjentów bez opieki. Po prostu umrą. Mam się wykazać, by dostać przyzwolenie na podwyżkę. Ilu pacjentów mam reanimować, znieczulić, uzdrowić, by chorzy uznali, że zasłużyłem? Jaka jest cena? Ilu pacjentów pytam. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam. Halo? No, witam. Zdzisław z Wiosowskiego PKS-u. Ja bym chciał, żeby panowie rezydenci no jakoś ten przypadek nasz skomentowali. No, 35 rok jeżdżę autobusem wożę ludzi. Mam 11 zł brutto na godzinę i dostałem 10 groszy podwyżki od 1 października. I mhm, też od rana do wieczora. Dziękuję panie bardzo, Paweł. A propos stawek za dyżury. Ktoś napisał, rezydent bierze w Kielcach za dyżur 500 zł. Dodatkowo następny dzień ma wolne. 7 trójek na początku 22. Ktoś na antenie czeka? Halo, dzień dobry, witam. Kto tam? Dzień dobry, Wojciech. Dzień dobry, panie Wojciechu. Ja, panie Kubo, korzystając z okazji, chciałem jak najbardziej powiedzieć, że protest rezydentów lekarzy z całego serca popieram i służba zdrowia w Polsce, no co w tym momencie wygląda, tak jak każdy widzi, że na choćby protezę kolana pacjent musi czekać 3 lata. Natomiast korzystając z okazji, chciałem zaproponować kolejny temat kolejnej audycji, a mianowicie zarobki nauczycieli w tym kraju, bo moja małżonka z 10-letnim stażem nauczyciel mianowany po reformie dobrej zmiany będzie zarabiać 1800 zł na rękę netto, to dla tego pana, co tak kocha te zarobki brutto, nie wiesz dlaczego, bo to ładnie brzmi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, pan Maciej. Panie Macieju, krótko proszę, audycja nam się kończy. Witam pana. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Tylko proszę mobilizować wypowiadających się, że rozmawiamy o wypłacie rezydenta, nie o tym, co on robi po południu, ile dyżurów ma, czy gra na koniach, czy w pokera, tylko rozmawiamy o 2200, które zarabia, bo ja gram w pokera i zarabiam dużo pieniędzy, a z panem Latosem widzę, że człowiek oderwany zupełnie od rzeczywistości. Dziękuję. Oj, nie, protestowałbym. Pan Tomasz Latos jest lekarzem i myślę, że naprawdę ma dużą świadomość sytuacji w ochronie służby zdrowia w Polsce. Adam Kozierkiewicz, ekspert rynku zdrowia. Przygotowanie do zawodu lekarza trwa, jak wiadomo, bardzo długo. Tak, 6 lat studiów, rok stażu i później jeszcze około 5 lat specjalizacji. I w związku z czym te zarobki, które uzyskują lekarze rezydenci, są stosunkowo niskie, ponieważ to przypada na okres, kiedy oni zakładają rodziny i tak dalej. W związku z tym moim zdaniem należy rozważyć wzrost tych wynagrodzeń. Ja bym się zastanawiał nad takim wzrostem stopniowym, to znaczy w pierwszym roku rezydentury określona kwota, w kolejnym roku nieco wyższa i tak dalej. Tak, żeby był to wzrost idący razem z doświadczeniem oraz stażem pracy. Druga sprawa w tej kwestii to uważam, że należy rozważyć skrócenie cyklu specjalizacji. Obecnie cykl specjalizacji jest dość długi, a jednocześnie wydaje się, że jest mało intensywny. Znaczy lekarze rezydenci robią wiele rzeczy, które niekoniecznie musieliby robić, a jednocześnie w tym czasie nie nabywają kompetencji związanych z ich specjalizacją. Ja bym się zastanowił nad przeorganizowaniem sposobu specjalizacji, tak żeby konieczny okres treningu specjalizacyjnego, to jest regulowane dyrektywą europejską, żeby ten konieczny okres mógł się zmieścić w krótszym okresie czasu. 10 minut do 13. Ponownie na antenie pan Damian Patecki, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Witam panów. Witam pana, przepraszam. Panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Wyniki naszego sondażu na początek. Czy oczekiwania medyków są słuszne? 66% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 34% odpowiada, że nie. Trzeci tydzień to już chyba głodówki młodych lekarzy. Myślę o tych, którzy pierwsi podjęli tę formę w Warszawie protestu, ale wiem, że przyłączają się następni. Zdaje się, że między innymi w Szczecinie, tak? Tak, niestety protest rozlewa się na cały kraj. Ja mówię niestety, bo bardzo martwię się o moich kolegów i koleżanki, ponieważ sam gotowałem i wiem, jak to jest ciężka sprawa. To po prostu świadczy o desperacji środowiska, o tym, że nie mamy nic do stracenia, bo tak naprawdę ten system zabija nas bardziej niż protest głodowy. I to trzeba postawić sprawę jasno, że lekarze nie są nad ludźmi, nie są w stanie pracować po 300 godzin w miesiącu bez ponoszenia uszczerbku na zdrowiu. Ostatnie tragiczne wydarzenia to pokazują. Mówiąc tragiczne wydarzenia, mówi pan o przypadkach śmiertelnych wśród lekarzy rezydentów, tak. którzy de facto umarli po prostu z przepracowania, ze zmęczenia. To znaczy trudno wyrykować przyczynę, po prostu problem może być też bardziej prozaiczny, po prostu ja pracuję 270 godzin w miesiącu i to jest mało w porównaniu do moich przyjaciół. Może, tak. Może, jak namawiają niektórzy słuchacze, warto rozmawiać. Na piątek w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog zaplanowano spotkanie. Będziecie tam? Niestety nie, ponieważ to spotkanie nie ma sensu. Te rozmowy tam by rozmyły cały nasz protest. My oczekujemy na konkretów. Nie możemy pozwolić na to, żeby to poświęcenie, jakie ponieśli najbardziej szlachetni, wartościowi ludzie, którzy brali udział w tym proteście, poszło na marne. Bo tak naprawdę politycy zrobią z tym, co zechcą. Mm. To jest kwestia was, ale w pewnym momencie, tak, panie doktorze, ale w pewnym momencie nastąpi takie zmęczenie tym protestem. A to będzie dobry moment dla polityków, żeby przeczekać. Oczywiście. Niemniej jednak ja ponownie powtarzam, że my chcieliśmy po prostu mieć taką świadomość tego, że zrobiliśmy, co było możliwe, żeby zapobiec katastrofie. Damian Patecki, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dziękuję za rozmowę. Przepraszam, że kończę troszkę wcześniej, bo jeszcze dwa zdania chciałbym zamienić z panem posłem Tomaszem Latosem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Zdrowia. Słyszymy się, panie pośle, witam. Tak, witam serdecznie. Panie doktorze, ten wątek jeszcze o jednej sprawie. Chciałbym porozmawiać krótko. Ten wątek się przewija w listach od słuchaczy. Często słuchacze komentują całą sprawę, pytają, dlaczego studia medyczne finansuje budżet, skoro kształcimy dla innych państw. Rzeczywiście tak się dzieje, choć to nie jest tylko polski przypadek, bo wyjeżdżają młodzi lekarze Czesi na przykład, wyjeżdżają Ukraińcy, również do nas. Zresztą w tej chwili Ukraina, myślę, że boi się naszych pomysłów na ściąganie lekarzy za wschodniej granicy. Zacznijmy od tej odpłatności za studia. Co pan na to? Nie, nie jestem zwolennikiem odpłatności za studia, tak samo jak to jest oczywiste, zwolennikiem tego, żeby lekarze wyjeżdżali. Stąd też trzeba, patrząc im na to konsekwentnie, studia powinny być nieodpłatne, a lekarze powinni pracować przede wszystkim w Polsce i taki model docelowo powinien być. Martwi mnie też, nie ukrywam to, że strona protestująca z góry zakłada, że na jakieś rozmowy, które są proponowane, nie przyjdą, bo to nie ma sensu. No to ja przepraszam, ale wtedy pytam to, jakie jest droga wyjścia z tego wszystkiego. No, żeby zakończyć protest, to trzeba z sobą porozmawiać, na coś się zgodzić, coś zadeklarować i to najlepiej pewnie spisać i podpisać, a więc w tym celu trzeba rozmawiać. Więc jeżeli jest tak, jak tu słyszymy, no to bardzo źle, bo zawsze z czasem rozmawiać, zawsze trzeba sobie dawać szansę i zawsze trzeba wierzyć w powodzenie rozmów. Jeżeli ja mogę w czymkolwiek pomóc w tej sprawie, to ja również deklaruję oczywiście chęć, pomoc i wsparcia, ponieważ uważam, że dla dobra wszystkich ten proces trzeba zakończyć. Oczywiście, że przy tej okazji trzeba rozmawiać i trzeba znaleźć konkretne, już jasno określone deklaracje, zarówno te dotyczące płacy, jak i te dotyczące wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Zmierzyć się z problemem, z którym poprzednie rządy sobie nie poradziły, no bo taka jest prawda. No, panie pośle. Cały czas mamy około 4,5% PKB, dopiero w tym roku ma być 4,7, no i chcemy, żeby co roku te nakłady po prostu rosły. Panie pośle, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Tomasz Latos, Sejmowa Komisja Zdrowia. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Marian, ale ty byłeś już na tych urodzinach, nie? O rany, Barbara, nie byłem. Może jutro pójdę? Jutro będzie futro. Jutro nie będzie niczego. Dzisiaj ostatni dzień. Ty ubieraj się. To już ostatni dzień urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani Kasiu, tu przedszkolanka od Jasia. Proszę przyjechać po niego, bardzo boli go ucho. O nie, znowu to samo. U Jasia każda infekcja zaczyna się od bólu ucha, a kończy na tygodniowym zwolnieniu. Może nie tym razem. Proszę szybko kupić w aptece spray Fonix ból uszu. Fonix? Tak, bo Fonix ból uszu zawiera unikalne połączenie 9 olejków, które łagodzą ból i podrażnienia uszu oraz mogą powstrzymać rozwój infekcji ucha zewnętrznego. Fonix ból uszu. Pierwsza pomoc w walce z bólem i infekcją uszu. Dobry dla mnie, dobry dla dzieci. Bo wyżej 3 roku życia. Dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a herbata Lipton 9,99 za 92 torebki. Oferta ważna do 23 października. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventik. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventik edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventik. Preventik. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Już dziś Chelsea kontra Roma. Wielkie starcie o pierwsze miejsce w grupie. Zobacz, kto